Más sáv. Jó estét kívánok, a Petőfi Rádió mikrofonjánál Szilágyi Árpád. A Modem Idők című műsorban ma este is belekóstolunk az információs társadalom problémáiba. Ki szabályozhat és ki mit tehet nyilvánossá a világhálózaton? Ez az egyik legfontosabb kérdés. Cenzúrázhat-e a szolgáltató? Válasz a miniszteri nyilatkozatra. A szolgáltatót csak azért lehet felelőssé tenni, amire egyébként fel van hatalmazva, hogy ráhatása legyen. Internet az aluljárókban. Egyelőre ingyenes a webterminál. Itt állunk egy science fictionokból előugrott ilyen bigyó előtt. Fémes és dögösen néz ki, mi ez? Ez egy webterminál. Bozótharc a hálózaton, avagy a pióca-szerű reklámok. Bozótharcosként lopakodom előre, hogy az első váratlanul felbukkanó reklámot még idejében leteríthessem. Hírek a Systems kiállításról, a NET televízióról, lesz honlapozgató, infószótár, PC-tip, infomán és CD-zsoké. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Ezen a webhelyen meghallgathatóak az eddigi műsorok és egyéb érdekességek is olvashatók. A cím net.hu/modemidok. Ma este is lehet játszani, a nyeremény ezúttal egy Microsoft Encarta World Atlas, vagyis egy olyan értékes multimédia világtérkép, amely CD-romon található. A kérdés pedig az, hogy melyik európai népcsoport érte el először Amerika partjait, és hogy hívják azt a felfedezőt, akiről a kontinenst elnevezték. A telefonszámunk 328-85-55. Katona Kálmán, az új közlekedési, hírközlés és vízügyi miniszter ezen a héten a Számítástechnika című szaklapban nyilatkozta, hogy az egyes internet szolgáltatók felelnek az általuk nyújtott szolgáltatás tartalmáért is. Ez a kérdés a világháló egyik legérzékenyebb pontja. Emlékezzünk csak, hogy néhány hónappal ezelőtt Németországban a CompuServe ottani igazgatóját elítélték azért, mert a rendszeren keresztül elérhetőek voltak neonáci internetoldalak. A bírósági ítélet akkor nagy felháborodást keltett világszerte, mert a szolgáltatónak kevés köze van ahhoz, hogy az előfizetője mit szeretne közzétenni. Arról nem is beszélve, hogy az internet szolgáltatóknak két fontos csoportja van, a hozzáférés nyújtó szolgáltató és a tartalmat előállító szolgáltató. Katona miniszter úr nyilatkozatával kapcsolatban kerestük meg Martos Balást, a hazai internet szolgáltatók tanácsának elnökét. Hasonlíthatnám ezt ahhoz, mint ahogy van mondjuk egy szerkesztőség a rádióban, van a Magyar Rádió, és van mondjuk a műsorszóló vállalat. Tehát itt a hozzáférés szolgáltatón ezt a műsorszóló vállalatot kell érteni. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy ebben a funkcióban valaki felelős lehet a tartalomért. Tehát azt el tudom képzelni, hogyha a bíróság megállapítja, hogy valaki olyan tartalmat próbál az interneten szolgáltatni, ami ebben a társadalomban nem tolerálható, akkor az internet hozzáférés szolgáltató kötelezett arra, hogy ezt megakadályozza, magyarán lekapcsolja őt a szolgáltatásból. De ön azt mondja, hogy maga az internet szolgáltató, a hozzáférés szolgáltató nem döntheti el, hogy valami elérhető, valamilyen tartalom vagy sem. Nem döntheti el, abban sem vagyok biztos, hogy a közcélú szolgáltatásból adódó kötelezettségek, ezek egyáltalán lehetővé teszik, hogy valaki a saját ízlése szerinti alapon szelektáljon, hogy kinek szolgáltat és kinek nem. A miniszter úr nyilatkozatából akár az is levezethető, hogy akár az internet szolgáltatók tanácsa is lehetne az a megbízott szerv, amely elbírálhatna bizonyos eseteket. Az internet szolgáltatók tanácsa erre alapvetően alkalmatlan. Mi elsősorban egy műszaki koordinatív egyesület vagyunk. Ha ilyen felkérés érkezne, akkor az IST, vagyis az internet szolgáltatók tanácsa elutasítaná ezt a felkérést, hogy ő bíráljon el tartalmak elérhetőségét vagy letiltását? Nagy valószínűséggel nem lenne nagy kedvünk egy ilyen irányba elvinni az Egyesület szerepét és funkcióját. Jelenleg is működik a Független Magyar Bíróság, amelyik képes megállapítani, és fel van hatalmazva arra, hogy megállapítsa, hogyha valamilyen szerkesztett kiadvány, legyen az az interneten közzétéve, az alkotmányellenes, az gyűlöletet keltő, az közízlést sért. Ha ilyen határozat, ha ilyen bírósági ítélet születik, akkor a szolgáltató már felhatalmazva érezheti magát arra, hogy az ilyen tartalmat az internetre feltevő előfizetőjét kikapcsolja a szolgáltatásból. Azt is el tudom képzelni, hogy létrejön egy olyan testület, ami az ORTT-hez például hasonló, amiben olyan szereplők vannak, akik ilyen kérdésekben kompetensek és dönteni tudnak. Van értelme annak, hogy az internetre bármiféle ilyen jogi szabályozás szülessen, ami bizonyos kategóriák alapján körülírja azt, hogy fölkerülhet-e valami a hálózatra? Ez sok tekintetben természetesen megkönnyíteni maguknak az internet szolgáltatóknak is a helyzetét, mert egyértelműbbé tenni, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ugyanakkor hát ilyen szabályozást elkészíteni azért az egy elég nehéz feladat. A szolgáltatót csak azért lehet felelőssé tenni, amire egyébként fel van hatalmazva, hogy ráhatása legyen. Tehát amennyiben nincs felhatalmazva arra, hogy áttekintse, ellenőrizze, hogy úgy mondjam, cenzúrázza a felhasználóinak a web oldalait, akkor nem várhatjuk el tőle, hogy ilyen befolyással éljen. Egyszerűen nincs jogában ilyen befolyással élni. Hogy az internet mennyire széleskörűen használható, arra jó példa lesz, amit ezen a héten mutattak be a C3 központban. Dragon György már ki is próbálhatta ezt az új ketyerét. Így van, nagyon is tetszett, és büszkék is vagyunk rá, hiszen magyar fejlesztésről van szó. A C3 központban pararádiós kollégánkkal, Jinx-el beszélgettünk erről az igazán elragadó készülékről. Itt állunk egy science fictionokból előugrott ilyen bigyó előtt. Fémes és dögösen néz ki, mi ez? Ez egy webterminál. Ez nyilvános helyeken kihelyezhető, gyakorlatilag egy számítógép internet eléréssel, csak egy telefonfülkéhez hasonló gépbe van öntve. Ez a jó kis robosztus dizájn, ez azt jelenti, hogy Budapest bármelyik utca sarkán találkozni fogunk ezzel? Elsősorban nyílt helyeken, tehát mozikban, bevásárló központokban vagy nagyobb tereken helyezzük el kísérleti célból. Jelenleg ez egy mintapéldány van, folyamatosan tervezve van még egy olyan 5-6 darab próbapéldánynak az elkészítése és kihelyezése, és ezután lehet esetleg tömeggyártásról beszélni, de ez még csak távoli terv. Ez azt jelenti, hogy én ezzel találkozni fogok belátható időn belül nyilvános helyen, és hogy nyomkodhatok meg, böngészhetek? Igen, remélhetőleg minél hamarabb. Első látásra feltűnt nekem ez az álló A4-es jellegű képernyő, ez nem okoz gondot itt a működés közben? Általában ugye a normál monitorok azok fekvő A4-es szerűek. Igazából csak meg van hosszítva, tehát nem csökkentettük a méretet, hanem növeltük ezzel. Ezen a terminálon keresztül a leveleimet is megnézegethetem? Igen, a web alapú levelező rendszereket el lehet érni, mint a Hotmail vagy a Freemail. Azért azt felfedeztem, hogy az egérkezeléssel meg a billentyűzetkezeléssel kicsit másképp működik, mint az átlag számítógépek. Néha, ha az ember nagyon rátapicskol, akkor nagyon ismétel a billentyűzet. Nem gondoljátok, hogy ezen változtatni kellene? Most ez egyrészt abból adódik, hogy ez egy kültéri dolog, tehát nagyon ki kellett találni azt, hogy ezt esetleg esőbe vagy vandalizmusnak kitéve is lehessen használni. Illetve mind már mondtam, ez egy próbapéldány, és majd az ebből eszült tapasztalatok alapján még akár a billentyűzet vagy az egér is változhat. Látom is, hogy a böngésző fölött állandó reklámok futnak. Egy célotok is volt, hogy szponzorokat szerezetek ezzel a módszerrel ennek a nyilvános terminálnak? Jelenleg a terminálban levő bannerek azok a C3 is kapcsolódó dolgoknak, egy non-profit szervezetnek a reklámjai, de természetesen itt lehet szponzorokkal reklámoztatni, illetve lehetséges az a verzió, ami más országokban már működik, hogy telefonkártyával perszdíjasan elérhető a web ezekről a terminálokról. Grófi Fanyalgás szilágyi@hu exe zseniális műsorába, avagy Bozót Harc az interneten. A magamfajta laikus felhasználó számára nincs izgalmasabb az interneten való böngészésnél, ahol a legfőbb kérdés valójában az, van-e az embernek annyi önkontrollja, hogy ne nézzen bele mindazokba a témákba, amelyek amúgy az útjába kerülnek. Egy valamibe azonban kénytelen beletekinteni, mert élősdi piócaként vigyorog állandóan a szemébe, a reklámba. Az, hogy a reklámok a valóságban agresszívak és követelődzőek, nem újdonság. Elviselhetővé csupán azzal válnak, hogy az ember igazi analóg módon nem néz oda, avagy megnyomja az off kapcsolót. Ugyanez az interneten egyenest az idegbajt okozhatja. A lecsukhatatlan, bezárhatatlan, kiírthatatlan vacakok számtalan felesleges mozdulatot jelentenek, és a magamfajta bizonytalan laikust állandó kétségekkel töltik el. Vajon mi lesz, ha ide vagy oda klakkintok? Tegnap este megpróbáltam főnököm tanácsára ikonokba lecsukni őket. Legalábbis főnököm így nevezte a tüntessük el a képernyőről akciót. Egy idő múlva Geocities-es, Aolos dirkonos reklámok tucatjait vonszoltam magam mögött, mint medúza a fonalait az internet óceánján. Olyan kitartóan követtek, mint cápák a hajót, számítógépem egyre lassabb lett, végül fájdalmas kerregések közepette úgy lefagyott, hogy még a legendás Ctrl-Alt-Del kombináció sem volt képes életre kelteni. Fél órával később, felhívván főnökömet, megpróbáltam egyszerűen eltüntetni őket. De nem mindig sikerült. Sőt, volt olyan céda, amelyik eltűnt, majd visszajött. Megint eltüntettem, megint visszajött. A folytatás sejthetik. Ugyanez az aggodalom tölt el, valahányszor más valami történik, mint aminek kellene. Nyissa meg a netvarázslót, állt az egyik hivatlan jövevény fejlécében, amelyet mellesleg eszem ágában nem volt megnyitni, bármennyire ingyenes, akkor sem. Ettől kezdve azonban nem láttam más, csak azt, hogy ha megnyitom, ezt és ezt fogadom el kötelezvényként, ide fizessek, oda utaljak, stb. Vannak tréfás oldalak, ahol csak hosszas logikai agytornával szabadulhatunk meg a témától, ha már egyszer beletraktáltunk. A kezdő laikusra tehát számtalan csapda leselkedik az internet sötét bugyraiban, ezért bármennyire korszerű is a dolog, egy valamit még mindig nem tudok, a sok más egyéb mellett sem persze, megtenni a számítógépemmel, pont sietni nem tudok vele. Inkább bozót harcosként lopakodom előre, hogy az első váratlanul felbukkanó reklámot még idejében leteríthesse. A mai fanyalgunk az elmúlt percekben Gróf Miklós volt, és reklámról még lesz szó. De van még aktualitás erre a hétre is, nem elég, hogy a múlt héten volt a Comfer szakkiállítás, Münchenben most zajlik a Systems 98. Nemrégen beszéltünk a modem időkben az ingyenes Linux rendszer hazai esélyeiről, ehhez kapcsolódik a Systems kiállítás egyik újdonsága. Így van, Kis János barátunk látta és hallotta ezt az új szoftvert, ami méltó versenytársa lehet egyéb irodai alkalmazásoknak is, olyannyira, hogy magyarul is meg fog jelenni, és ingyenesen letölthető beta verziói vannak. Erről kérdeztük őt, hogy hogy áll ez a dolog. Az egyik korábban már jelezték, hogy a német piacon körülbelül egy 80%-os értesedésű Star Office a NATO-hoz újonnan csatlakozó országok nyelvén, így magyarul is meg fog jelenni a közeljövőben. Eredetileg ezt februárra ígérték, a sajtótájékoztatón körülbelül egy ilyen március-áprilisra már halasztották a megjelenést, az ok, hogy Németországba akarják magyarítani. Ennek ugyanazok a problémái lesznek, mint az összes többi szoftvernek, valószínűleg magyarítás nem lesz a legjobb minőségű. Most jöttek rá arra, hogy Németországban még nem találnak megfelelő magyar tudással bíró embert, úgyhogy jelenleg ezt keresik. Semmiképpen sem akarják a kódot kiadni máshova. Várható, hogy ebből lesznek ilyen ingyenesen letölthető tesztverziók, mint ahogy a régebbi Star Office-okból is voltak? Mindig van valamilyen verzió, ami ingyenesen letölthető, az ötösről most már létezik. A dolognak az az érdekessége, hogy a Star Office rendszerét magát úgy írták meg, hogy ha egy verziót magyarítanak, mondjuk magyarítják a Windows-os verziót, akkor ugyanaz a magyarítás az összes többi platformon is meg fog jelenni. Tehát meg fog jelenni a Mac-es platformon, meg fog jelenni a Unix-os platformon, meg fog jelenni a Sun-os platformon. Emellett természetesen Kis Jánost arról is megkérdeztük, milyen szenzációs dolgok történnek Németországban éppen, és remélem ezt hallgatják magyar internet és telefónia szolgáltatók is, mert tanulságos. világrengető dolgokat, ha végig vesszük, akkor mindenképpen egy lefelé történő árrobbanásról lehet beszélni. Magyarországgal ellentétben az ISDN árak jelentősen csökkentek Németországban, és további csökkenés várható. Hasonló módon az internet szolgáltatás színvonala nő, az árai meg jelentősen csökkennek. Jelenleg a német piacon körülbelül 5 országos és több száz kis szolgáltató verseng, részben telefóniában, részben internetszolgáltatásban a felhasználók kegyeiért. Ez árversenyben és a szolgáltatások színvonalában egyértelműen megmutatkozik. A múlt héten beszámoltunk itt a Modem Időkben a Comfest szakkiállításról, és akkor a legjelentősebb érdekességként említettük, hogy mi a Modem Idők csapata részt vettünk a Net TV műsorában, ez egy internetes televízió, és Kis Ervin Egon televíziós kollégánkkal szerepeltünk ott a képernyőn, vagy a neten, vagy a böngészőben, most nem is tudom azt, hogyan fogalmazza meg, de mindenképpen érdekes volt, és érdekes az is, hogy az internetes televíziózás merre halad mostanában. Most itt van velünk Kis Ervin Egon, te most erre tetted az életet, hogy te netes televíziót fogsz majd csinálni? Ezen túl? Na, ez nagyon meglepő kérdés volt. Nem. Ez, azt hiszem, ez megint olyan dolog, hogy majd beleszeretek, és amikor már úgy fogom csinálni, hogy nem kell odafigyelni, akkor megunom és keresek valami más. Mert hogy most nagyon oda kell figyelni? Hát igen, mert most találjuk ki, hogy mi ez. Nagyon más ez, mint a hagyományos televíziózás, vagy nem? Nagyon, nagyon. A metakommunikáció ugye rádión keresztül nem látszik, bár az internetes tévében sem nagyon a 5 kockás képesítéssel, de nagyon más dolog. Szóval amikor az első ilyen akciót csináltuk, akkor az első másfél órában le kellett vetköznöm az összes tévés élőadásos beidegződésemet, mert minden másképpen zajlik. Azt nehéz megmondani, hogy mi az a másképpen, mert hogy ez kialakulóban van, de azt hiszem, hogy amit mi most csinálunk, mint internet tévé, hosszú távon nem ez lesz. Tehát ez csak a rendes tévétől. Ez a beta verzió. Ez a beta verzió. De miért, mi lesz akkor? Mi lesz az a végcél, ahová internet tévéseknek el kell jutniuk? Na megint egy jó kérdés. Gondolkozom a válaszon, amiben Gyuri fölteszi a kérdését, mert nagyon integetett már. Igen, mindösszesen csak azt szerettem volna megtudni, hogy mikor fog szerinted elérni ez olyan szintre ez a dolog, hogy a normális hazai tévét, otthoni tévét fogja helyettesíteni? Hát attól függ kinek, mert szerintem az internet maga, nem csak ne az internetes tévéről beszéljünk ez esetben, hanem az internet mint szolgáltatás, mint lehetőség, már most veri a televíziót, tehát aki internetezik, nem hiszem, hogy mondjuk a híradót a tévében nézze. Veri? Most mit jelent, hogy veri a televíziót? Hát én nem tudom, te hogy vagy vele, amióta nekem van internetem, előtte sem néztem sokat tévét, de azóta aztán végképp nem nézek. Mondja ezt Kis Ervin Egon úgy, hogy ő maga is televíziós. Nem nézek tévét, nem? Dehogy is, nem, egyáltalán nem nézek tévét. Hát most itt a nagyon jó példa, itt voltak a választások, kettő is egymás után. 4 évvel ezelőtt nem volt még választás, ha jól emlékszem, legalábbis nekem internetem nem volt 94-ben. Következésképp, ha otthon lettem volna, és nem a választási műsorban bent a televízióban, akkor nyilván otthon figyeltem volna a készülék előtt, hogy hogyan haladnak az adatok. Na de az én saját falum vagy városom adatait, vagy ami engem érdekel, hogy gipszjakap hol tart, azt mondjuk 3-4 óránként mondják be, amikor oda kerül megint a kompjúter az interneten, meg azt figyelsz, amit akarsz. Nem? Na hát azért nem egészen, mert 29 faluval vagy várossal, meg ilyen kis településsel semmiféle kapcsolata nem volt. Jó, erről a dologról mi megkérdeztük Kis Jánost is, ha már úgyis kint volt a kiállításon, hogy Németországban hogy áll ez a történet. Több cég kínál, de mindegyik hangsúlyozza, hogy jelen pillanatban Európában még a sávszélesség nem elegendő ahhoz, hogy mindenkihez eljusson. Maga a system eseményei és az interneten, internet real videó formájában közvetítéssel kerülnek egy-egy sajtókonferencia, egy-egy egyéb esemény a www.systems.de nevezetű hoston. Honlapozgató Lengyel Rolandtól, mi másról, mint az internetes tévéről. A televízió és az internet összekapcsolására többféle próbálkozás is létezik. Az egyik a Network Computer, az az NC, amikor mi csak egy kis dobozt tartunk a lakásunkban, mindenféle információnk egy központi gépen van, és nincs szükség se egére, se klaviatúrára. Az NC fogja a kezünket és vezet. Például a műsorokhoz kapcsolódó információk fel vannak tüntetve a képernyőn. Tehát ha valaki néz mondjuk egy divatműsort a Network Computerén, akkor a látható ruhákból bővebb információkhoz is juthat, és végül, ha szeretné, akkor meg is rendelheti azt. A másik próbálkozás a Web TV, a számítógépbe integrálja a televíziót, mindkét esetben az a cél, hogy ne kelljen külön tévét és számítógépet nézni. Addig, amíg ezek a lehetőségek nem adottak, addig úgy zajlik mindez, mint az internetes rádiók esetében, vagy már meglévő hagyományos állomások rakják fel a műsorokat a netre, mint például a modemidők is, vagy speciálisan erre a célra készítenek adást. Erre jó példa a CNET stúdió, amelyben élőadások mennek, valamint az archívumból fizetés ellenében megnézhetők a már lement műsorok, úgyhogy közben az adásban elhangzó dolgokról a neten olvashatunk. Magyarországon eleddig a Net TV rukkolt elő, amiről az előbb beszéltünk, és nemrégiben, mint ezt is mondtuk, a modellidők csapata is fellelhető és látható volt, hogy hol az összes többi címmel együtt elolvashatják a honlapunkon, a már említett net.hu/modellidők címen. És tegyük hozzá azt is, hogy a Net TV nek is van egy archívuma, tehát vissza lehet keresni a műsorokat. Ingyen, ingyen. És az előbb itt a Kis János a sávszélességet említette, hogy mindenki fölhívja rá a figyelmet, hogy az még nem elég széles. Én ehhez csak azt akarom hozzátenni, hogy szerintem aki Net TV-t néz, az nem azért nézi, hogy színes, széles, vásznú és high-tech képet nézzen, hanem hogy valami olyan izgalmas dologban vegyen részt, ami eddig nem volt. És egy kicsit divat is tegyük hozzá. Hát azt én nem tudom. Majd kiderül. A szó most a szavak tudoráé, tehát átadom a modemidők hivatalos nyelvészének, Bódi Zoltánnak. És mi másról is lehetne szó az infószótárban, mint a Web TV, illetve a Net TV elnevezésekről, amelyeknek tudtommal legalábbis nincsen igazi magyar megfelelője, bár hivatalosan mondhatjuk azt, hogy hálózati televízió, vagy internetes tévé, stb. Viszont az a helyzet, hogy ezek a kifejezések angolul, tehát az eredetiben sem hivatalos megnevezések, ilyen félhivatalos legjobb esetben is. De számít ez valamit, hogy hivatalos, vagy nem? Annyiból számít, hogy hivatalosan ugyan, tehát ki tudom fejezni magam magyarul is, hogy hálózati televízió, csak nem biztos, hogy annyira pontos, nem biztos, hogy annyira frappáns, mint a Net TV vagy a Web TV. Gondoljuk egyébként a faxra, szóval mondhatjuk hivatalosan, hogy távmásoló, viszont ember nincs, aki ezt használná a köznapi nyelvben. Tehát amellett, hogy ugye én magam sem vagyok híve az erőszakos magyarításnak, föl lehetne dobni a labdát, hogy ki tud erre jó magyar megnevezést mondani. Lehetne itt olyan ötletet mondani, hogy háló tévé, de hát arról éjszaka ugye biztos mindenkinek más jut az eszébe. De hát föl lehet tehetjük ezt a kérdést. Tehát Net TV, Web TV, várjuk az e-maileket. És az e-mail címüket megtalálják a modemidők honlapján, és infószótár jövő héten is lesz. Ismét PC tip a modemidőkben, ezúttal Mészáros Csabától, a PC World főszerkesztőjétől. Most már olyan elképzelhetetlen mennyiségű RAM-ot, tehát memóriát vertünk a gépbe, ami mondjuk akár egy évvel vagy két évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Van ennek valami értelme, Csaba? Igen, új szoftververziók megjelenésekor mindig arra hívják fel a fejlesztők a figyelmet, hogy érdemes a gépet is magasabb fokozatba kapcsolni, és eddig ez igen sokba került a felhasználóknak, és most elérkeztünk oda, hogy viszonylag kevés pénzért fel lehet venni az új szoftverek által adott ütemet. Vagyis te azt mondod, hogy a memória mennyisége az összefüggésben van a gépünk sebességével? A Windows, ami általánosan használt ma már a PC-ken, ha kevés memóriát talál, akkor a lényegesen lassabb merevlemez meghajtóra menti el a programokat, és ez végtelenségig lelassíthatja a gépet. Hogyha megfelelő mennyiségű RAM-unk van, programok megfelelő sebességgel tudnak futni, vagy ha például webböngészőt futtatunk, akkor tisztességes méretű gyorsítótárat tudunk létrehozni a memóriában. Vagyis akkor ez nagyon egyszerűen megfogalmazva körülbelül úgy képzelhető el, hogyha nincsen elég memória a gépben, akkor a gép a saját lehetőségeit nem tudja jól kihasználni, nem tudja úgy csoportosítani az adatokat, hogy gyorsan hozzáférjen, ezért lassul le a gép. Igen, ahhoz, hogy a gépünk képességeit teljes mértékben ki tudjuk használni, az kell, hogy megfelelő méretű memóriája rendelkezésre. ma mennyi memóriával kell rendelkezni egy PC-ben, ahhoz, hogy normális sebességgel tudjunk futtatni programokat? Hát én minimumként a 32 megabájtot ajánlom, de még ennél a memória méretnél is, de különösen a kisebb méreteknél is érdemes fontolva venni a továbbfejlesztést, és én mindjárt 32 megabájt RAM bővítést ajánlok, ami kb. 10.000 forintból áfástól megúszható manapság. Akinek 16 volt, annak 48 lesz, akinek 32, annak 64. Ebben a memória mennyiségben remekül futathatók a mai irodai programok, a webböngészők. Ezt a lelassulás az meg fog szűnni. Most pedig néhány hír az online világból. Bármilyen üzleti információra is legyünk kíváncsiak, például egy vállalat részvényeinek alakulására, vagy egy iparágon belül a legfrissebb hírekre, hatékonyan használható az eQuest Business Management Info Center tartalom szolgáltató, CompuServe-n található fóruma. A vállalati vezetés szó szerint minden területére kiterjedő adatbázisában bőségesen található piackutatási adat, vállalati tulajdon, adásvételi számos más szempont szerint. Ha segítségre van szükségünk, akkor az eQuest rendszerében az SOS gombra kell kattintani, és a szakértők azonnal a segítségünkre sietnek. Mielőtt értékpapír vásárlásra adnák a fejünket, valószínűleg érdemes nem csak a hírverésekre vagy az elemzőkre hallgatni. Magunk is körülnézhetünk a piacon. A Company Analyzer, vagyis a CompuServe-n elérhető vállalati elemző szolgáltatás megkönnyíti munkánkat, hiszen gyors hozzáférést tesz lehetővé a CompuServe különböző pénzügyi szolgáltatásaihoz. Fontos üzleti adatbázisok alapvető adataink kívül megtalálhatóak 12 évre visszamenőleg az árindexek. Kívánság szerint árlista is kérhető, mely megmutatja egy multinacionális vállalat részvényeinek mozgását napi, heti vagy havi bontásban. Barry Rokics hatalmas elismerést vívott ki magának vakmerő pilótaként, illetve a profi légifelvételek készítőjeként. A napokban megjelent könyve híven tükrözi 30 éve tartó vonzódását a fényképezőgépekhez és a repülőkhöz. Rokics, amikor éppen nem fényképezőgéppel a kezében röpköd az égen, akkor megtalálható a CompuServe-n. A Fotografi Fórum egyik házigazdájaként mindenkivel szívesen megosztja tippjeit a légi fotózásról. Sőt, részt lehet venni a Hónap képe című fotóversenyben, bárki elküldheti a legjobban sikerült fotóját, és ha nyer, akkor megkaphatja Rokics úr autogrammal ellátott könyvét. Ezután reklámmal folytatjuk műsorunkat. Ön is inkább egy profi online szolgáltatást használna? Válassza a CompuServe-t. A világ egyik legjobb e-mail rendszere, ingyenes honlap, értékes tartalmi szolgáltatás, különleges adatbázisok, helyi elérés szinte minden országban. És még sok minden más. Hívja a CompuServe Hungary irodáját a 214-9250-es számon, vagy keresse fel a www.compuservehungary.com címet. CompuServe. Azoknak, akik komolyan gondolják az internetet. Reklám hangzott el a modem időben. Játékot hirdettük meg néhány perccel ezelőtt, és a kérdés az volt, hogy melyik európai népcsoport ért el először Amerika partjait, és hogy hívják azt a felfedezőt, akiről a kontinenst elnevezték. A vonalban a hallgatónk, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk? Haderics József vagyok. Üdvözlöm, József! Az első kérdésre a válasz a vikingek volt ez a népcsoport. Így van. És a második pedig Amerigo Vespucci, olasz térképész volt egész pontosan. Nem volt nehéz ez a kérdés. Igen, nem. Viszont tudja azt, hogy mit nyert? Nem, azt hiszem egy multimédiás CD-ROM térképet. Így van, pontosan az Encarta World Atlas-t, ez egy világtérkép. Ezen kívül megkapta a PC World októberi számát és a Pallas nagy lexikon a CD-ROM-ot, amiről mindjárt hallhat még részletesen is. Köszönöm szépen és gratulálok ennek. Ezután Infomán Lengyel Roland. A net felhasználók már minden bizonnyal találkoztak a GeoCities nevű virtuális várossal, ahol bárki ingyenes honlapfelületet és ingyenes e-mail címet kaphat. A szolgáltató nemrégiben egy olyan keresőrendszert ajánlott felhasználóinak, amellyel nem az egész neten, de a saját portájukon minden esetre lehet keresni, és ők is keresnek, de leginkább pénzt. A szolgáltatás ugyanis a kereséshez kapcsolódó reklámokat is megnyitja az oldalukon. Így ők drágában adják el a webreklámszolgáltatást, mi pedig szívhatjuk a fogunkat a töménytelen hirdetés miatt. Már sokszor beszéltünk a hangvezérlésű számítógépekről, amikor a hangunk irányítja a gépet és az azon futó programokat. Mostanra az egyik vezető autógyár az egyik konferencián bemutatta azt a gépjárművet, amelyet hangunkkal irányíthatunk, az e-mail pedig széria tartozik. Az autóban mini utazgép is van, a kesztyűtartóban pedig egy printer bújik meg. Az autó demonstráló kiállítás egyébként az autózás és a számítástechnika kapcsolatáról szól. Az előbb azt ígértem, hogy bemutatjuk a Pallas nagy lexikon a CD-romot, ezt majd a jövő héten mutatjuk be, mert hogy mindjárt véget ér a mai Modem Idők, legközebb jövő csütörtökön jelentkezünk. A Modem Idők honlapját a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidők, a szerkesztő Dragon György nevében búcsúzom. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.